من غم زپلیو مونگتا پو خندا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا خواب گان کڑلری دایتی مخلا کی مسکا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا دا شاید کور تا چیزی احترام باورزی دشاید کور تنچزی بو احترام باورزی دجوان دسرائی تایی پوستر انعام باورزی دجوان دسرائی تایی سپیرو چیرو کی نرائی نرائی خلا شرازا سپیرو چیرو کی نرائی نرائی خلا شرازا زمون پو کلی چی رازی اخترا من غمز پلیو و مونگتا پو خندا شرازا زمون پو کلی چی رازی گان کڑلری دایتی مخلا کی مسکا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا پترگ مو کی اوسو مونگترنا وی روڑا پترگ مو کی اوسو قربان دی شمتیار جہان تا پرنا شرازا زمون پو کلی چی رازی اخترا من غمز پلیو و مونگتا پو خندا شرازا زمون پو کلی چی رازی اخترا خواب گان کڑلری دایتی مخلا کی مسکا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا چنر بارو دو سوئی چنر خپا خپا دا چنر بارو دو سوئی چنر خپا خپا دا سلگونی ولی غمی پکور مل مدا گودر سلگونی ولی غمی پکور مل مدا غمی پکور مل مدا خوشالی وسپڑ زمون داز ردوا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا من غمز پلیو و مونگتا پخندا شرزا زمون پو کلی چی رازی اخترا خواب گان کڑلری دایتی مخلا کی مسکا شرزا زمون پو کلی چی رازی مسجد منبر می جاڑی تئی کڑوخ کی پاکی مسجد منبر می جاڑی تئی کڑوخ کی پاکی دنگ سنگار می جاڑی تئی کڑوخ کی پاکی دا غم تغر تامو دا مینی مسیحا شرازا دا غم تغر تامو دا مینی مسیحا شرازا زامن کو کلی چرازی اختران من غم زپلیو ومن تا پخندا شرازا زامن کو کلی چرازی خافغان کړه لري د یتیم خلا کې مسکا شرنزا زمون کو کلی چرنزی اختران دلای د مین راوړه رات جانان جانان شا دلای د مین راوړه رات جانان جانان شا دا خوخی زیرائی شد جوانستار دنیا شرانزا دا خوخی زیر شد جوانستار دنیا شرانزا زمون کو کلی چرانزی اختران من غمز پلیو و مکتا پخند شرانزا زمون کو کلی چرازی اخترا خواب گان کڑا لری دایتی مخلا کی مسکا شرازا زامن کو کلی چرازی اخترا راشا چخکل دکڑا ما تپا در زول رما راشا چخکل دکڑا ما شاجخپال دکړما زه در زولرما را شاجخپال دکړما زه در زولرما زه در زولرما د زو په تخته مې د هلو تمنا شرزا د زو په زامن کو کلی چرازی اختران من غمز پلیو و مکتا پخند شرازا زامن کو کلی چرازی اختران خوابگان کڑا لری دایتی مخلا کی مسکا شرازا